प्रेमप्रिय आश्रम आयोजित प्रातकालीन वेदांत स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी विरचित पंचदशी के 11वीं प्रकरण चल रहा है। अभ्यास के लिए 119वां श्लोक। यद्यप्यसौ चिरं कालम् समाधिर दुर्लभो निर्णाम तथापि क्षणिको ब्रह्मा नन्दं निश्चययत्यसौ। श्रद्धालुर्व्यसनीयोऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा निश्चिते तु सकृत्तस्मिन् विश्वसित्यन्यताप्ययम् तादृक् पुमानुदासीन कालेप्यानन्दवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमानन्दम् भावयत्येव तत्परः परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसायनम् एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः तदेवास्वादयत्यन्तर् बहिर्व्यवहरन्नपि। ननु अस्यैव समाधिर् दुर्लभत्वात् कथम अनेन ब्रह्मानंद निश्चय संभव इति आशंका। पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न किया है, दुर्लभत्वात् ऊपर वर्णन किया गया जो समाधि का स्वरूप है वह अत्यंत दुर्लभ है, असंभव नहीं है लेकिन दुर्लभ है। सभी को उस समाधि का अनुभव नहीं हो सकता। जिसने इस तरह से चित्त निगृहित किया होने के कारण शांत हुआ जिसका चित्त, उन्हीं द्वारा ही यह समाधि का, यह ब्रह्मानंद का, आत्मानंद का अनुभव उन्हीं लोगों को हो सकता है, सर्व को नहीं हो सकता। यह दुर्लभ है। इस बात को सिद्धांत स्वीकार करते हैं। यद्यप्यसौ चिरं कालम् समाधिर दुर्लभो निर्णाम। और योगियों को भी ये जो समाधि है स्वयं तदानंतकरणेन गृह्यते, जो निरतिशय सुख है, आनंद है, यह निगृहित चित्त के द्वारा जो आनंद का अनुभव होता है वह चीरकाल पर्यंत नहीं रहता है, किंचित काल रहता है, चीरकाल पर्यंत नहीं रहता, यानी अनंत काल पर्यंत नहीं रहता है। यद्यपि यह चीरकाल स्थायी नहीं है यह समाधि, यद्यपि असो चीरकालम समाधिर, असो समाधि चीरकालम निर्णाम मनुष्यों के लिए दुर्लभम, किसी किसी को हो सकता है, सभी को नहीं हो सकता है। तब तो फिर यह क्षणिक होने हो गया, जब चीरकाल नहीं हुआ तो फिर किंचित काल हो गया, किंचित काल माने क्षणिक है, तो उससे क्षणिक समाधि से उपलब्धि क्या होगा। तो बोलते हैं उसकी भी उपयोगिता है। तथापि क्षणिको ब्रह्मानंदम निश्चयति अयम असौ, जितने समय तक समाधि रहे उतने समय में भी वो योगी, वो ध्यानी, यही ब्रह्मानंद है ये निश्चय करेगा वो। यानी थोड़ी देर के लिए भी ब्रह्मानंद का वह अनुभव करेगा। उससे उपलब्धि क्या होगी, उसका दृष्टांत देते हैं। टीका पढ़ लो। अस्य समाधेः संततस्य असंभवे अपि, संतत माने निरंतर, दीर्घ काल पर्यंत उसका अभाव होने पर भी क्षणिकस्य तस्य संभवात्, कुछ क्षण के लिए तो वह संभव है, तो उससे उपलब्धि क्या बोले, तेनैव अयम आनंदो निश्चेतुम शक्यता, उतनी में ही यही ब्रह्मानंद है, यही परमानंद है, ऐसा वह निश्चय कर सकता है। उसका फल क्या होगा, बोले उसको जो चस्का लगेगा ना, थोड़ी देर के जो आनंद उसको अनुभव हुआ और यही ब्रह्मानंद है, ऐसा ही ब्रह्मानंद होता है, ये उसको एक चस्का लगेगा कि नहीं, वो जो चस्का है वही उसके लिए निरंतरता के लिए प्रयत्न करने में हेतु होगा। कहते हैं ना, अंग्रेजों ने शुरू शुरू में भारत में बीड़ी और सिगरेट फ्री में बांटा, सुनते हैं ना ये कहानी, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन फ्री में तो नहीं पिया होगा ना बीड़ी सिगरेट। सड़क सड़क में खड़े होकर, कॉर्नर कॉर्नर में खड़े होकर बीड़ी और सिगरेट वह बांटते रहे, आओ आओ लो पियो बीड़ी पियो सिगरेट, लोग मुफ्त में मिल रहा है, तो एक दो चस्का मारे सब, तो कुछ दिन तो फ्री भी बांट दिया, उसके बाद बंद कर दिया, अब वो चस्का लग गया, तब खरीद के खाना था पीने था शुरू कर दिया। मार्केटिंग के लिए तो करना ही पड़ता है, नहीं ये वेदांत का मार्केटिंग है। है, थोड़ी देर के लिए भी जो चस्का लग गया है ना, वो बेकार का नहीं है, वो उसके लिए आगे सतत के लिए प्रयत्न करता रहेगा। अब यहां पूर्व पक्ष फिर प्रश्न कर रहा है, ननु आत्मदर्शनाय श्रवणादो प्रवृत्ता अपि, एक तुम्हारी अवस्था का यहां अनुवाद कर रहा है, तुम्हारे हमारी अवस्था के यहां अनुवाद कर रहा है पूर्व पक्ष। अभी गिरीश भाई कह रहे थे ना, ये पढ़ते समय हमको पता ही नहीं चलता कहां पूर्व पक्ष है कहां सिद्धांत है। आप जब बताते हो तो पूर्व पक्ष ऐसा पूछ रहा है, उत्तर ये दे रहे हैं, तो पूर्व पक्ष भी जबरदस्त लगता है और सिद्धांत भी बड़ा जबरदस्त युक्ति से उसका खंडन करते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता पूर्व पक्ष कहां है सिद्धांत क्या है। तो हमने कहा आपको भले पता न चले, हमको पता चलता है कि पूर्व पक्ष कहां पर बोल रहा है और सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष क्या बोल रहा है, कौन वाक्य पूर्व पक्ष का है कौन वाक्य सिद्धांत का है। ननु, ननु जहां आके शुरू होगा ना वो पूर्व पक्ष का होगा। ननु आत्मदर्शनाय, उस आत्मा के अपरोक्ष दर्शन करने हेतु से श्रवणादौ प्रवृत्तः, आप लोग वेदांत श्रवण करने में जो प्रवृत्ति आपकी हुई है इसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? केवल वेदांत सुनना इतना ही प्रयोजन है कि इससे कुछ उपलब्धि होगा, ये टारगेट है आपका, लक्ष्य क्या है? तो वेदांत यदि श्रवण करेंगे तभी आत्मदर्शन होगा, आत्मा अनुभव होगा, ब्रह्मा अनुभव होगा, इस लक्ष्य को लेकर आप वेदांत सुनने में प्रवृत्त हुए हैं, यही ना है? या फिर खाली सुनने के लिए प्रवृत्त हुए हैं? वेदांत ने क्या कहा इतने सुनने के लिए प्रवृत्त हुए हैं कि टाइम पास करना है? कि इससे कुछ उपलब्धि हो इसके लिए। तो पूर्व पक्ष यहां कह रहा है सभी वेदांत सुनने में प्रवृत्त जो हुए हुए हैं वे लोग उस वेदांत श्रवण के द्वारा आत्मा का दर्शन हो, इस उद्देश्य से वेदांत श्रवण में प्रवृत्त हो रहे हैं। आत्मदर्शनाय श्रवणादो प्रवृत्ता, बोले ठीक ही तो है, लक्ष्य वही है, लेकिन प्रवृत्त होने पर भी, वेदांत नित्य श्रवण करने में प्रवृत्त होने पर भी केचित आनंद निश्चय शून्य, शायद उसी में तुम और हम पर का नंबर आएगा। कुछ लोग जीवन भर श्रवण करते पर भी थोड़ी देर के लिए भी ब्रह्मानंद का अनुभव शून्य व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, क्षणिक केचित आनंद निश्चय शून्य, वो आत्मानंद ब्रह्मानंद का निश्चय से रहित हैं, वो केवल सुनते हैं आनंद का अनुभव, एक क्षण के लिए भी वह नहीं कर पाते। परिणाम यही है कि एक क्षण के लिए भी उनका आनंद का अनुभव हुआ होता तो उनकी फिर दोबारे बहिर्मुखी वृत्ति न होती। एक बार उसका चस्का लग जाने के बाद तो बहिर्मुख नहीं होना चाहिए था, लेकिन हजार बार वेदांत तो सुन रहे हैं और फिर भी बहिर्मुखी के बहिर्मुखी ही हो रहे हैं, इसका मतलब चीरकाल ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही हो ये तो कल्पना भी छोड़ दो, एक सेकंड के लिए भी क्षण के लिए भी उनको ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो रही है ऐसा लगता है। पूर्व पक्ष है, पहले प्रकरण में ये आया कि नहीं, एम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत मानुभूवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनि इच्छते। इस श्लोक के बाद का जो श्लोक है ये आत्मा परमानंद रूप है जो तुमने कहा वह सभी के अनुभव में आता है कि नहीं आता है। आत्मा परमानंद रूप है ये जो तुमने कहा वो परमानंद रूप आत्मा की परमानंद रूपता वो सभी के अनुभव में आता है कि नहीं आता है। यदि सभी के अनुभव में आता है ये कहते हो तो विषयों में उनकी अभिरुचि नहीं होनी चाहिए थी, समझे कि नहीं। अब विषयों में अभिरुचि दिख रहा है, सभी की विषयों में अभिरुचि दिख रही है, इसका मतलब वो अनुभव आत्मा आनंद रूप है ये अनुभव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए विषय में उसकी रुचि दिख रही है। अब अनुभव नहीं होता है तो आत्मा आनंद रूप है कहना बेकार है। अनुभव होता है यदि कहते हो तो फिर विषय में रुचि नहीं देखनी चाहिए। तो आत्मा आनंद रूप है ये बात का अनुभव होता है कि नहीं होता है पूर्व पक्ष प्रश्न। विद्यारण्य मुनि जी उत्तर देते हैं अनुभव होता भी है और नहीं भी होता है, समझे कि नहीं। प्रतिबंध के रहते अनुभव होने पर भी अनुभव नहीं होता। देखो प्रतिबंध के रहते हैं अनुभव होने पर भी अनुभव नहीं होता, निश्चय नहीं होता। अनुभव होता है निश्चय नहीं होता। प्रतिबंधक के हट जाए तो अनुभव भी होगा और निश्चय भी होगा। प्रतिबंधक क्या है? अनुभव होने में होते हुए भी निश्चय न होने में प्रतिबंधक क्या है? वहां समानाविहार प्रतिबंध। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है आपको, उसका स्मरण करो, पहला प्रकरण पढ़ चुके हो। समानाविहार यही प्रतिबंधक है। समानाविहार क्या मतलब? तो दृष्टांत दिया, किसी ने अपने बेटे को वेद पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भर्ती किया, समझे नहीं। किसी ने अपने बेटे को वेद पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भर्ती किया। गुरुकुल में तो 25-50 विद्यार्थी हैं और वेद हमेशा समूह में ही पढ़ना है। भर्ती कर दिया और चला गया। एक महीने के बाद वह आया, बाप आया गुरुकुल में, मेरा बेटा वेद पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है पता लगाने के लिए आया। तो गेट बंद था, चौकीदार बैठा था, उसने कहा कि मेरा बेटा यहां वेद पढ़ने के लिए बैठा है, वह वेद पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है यह जानने के लिए मैं आया हूं। तो चौकीदार ने कहा कि इस समय सभी बेटे सभी बच्चे वेद पढ़ रहे हैं, इस समय सभी बच्चे एक ही साथ वेद पढ़ रहे हैं, तुम अपने बच्चे का आवाज पहचानते हो कि नहीं? बोले अपने बच्चे की आवाज मैं पहचानता हूं, क्यों नहीं पहचानना है? तो ये अंदर जो बच्चे सभी मिलकर वेद पढ़ रहे हैं तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं? बोले सुनाई दे रहा है, वेद पढ़ रहे हैं सभी। तो तुम्हारा बच्चे का कौन सा आवाज है पहचानते हो कि नहीं? वो कहता है यही मेरे बच्चे का आवाज है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। तुम अपने बच्चे के आवाज को नहीं पहचान पा रहे हो? क्या तुम अपने बच्चे की आवाज को नहीं पहचानते हो? बोले पहचानता हूं। तो अंदर वेद पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, तो तेरा बेटा भी पढ़ रहा है, तुम्हारा बच्चा भी पढ़ रहा है। आवाज सुन रहे हो कि नहीं? बोले सुन रहा हूं। तो पहचानो कौन सा आवाज है? नहीं पहचान रहा हूं। भानम अपि अभानम, देखो आवाज का, अपने बच्चे का आवाज का उसको भान भी हो रहा है और निश्चय भी नहीं कर पा रहा है। भान हो रहा है, भान होने पर भी यही मेरे बेटे का आवाज है ये निश्चय नहीं कर पा रहा है। निश्चय कर न पाने में कारण क्या है? सामूहिक आवाज, समझे ना, वही प्रतिबंधक है। अब थोड़ी देर के बाद जो समूह में सस्वर पाठ हो रहा था वेद का, वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद गुरु जी ने उसी पाठ को वन बाई वन पढ़ने के लिए कहा, एक एक अलग अलग पढ़ो, एक पढ़े और चुप लाके बैठे। तो एक बच्चे ने अकेले वो पाठ पढ़ी। बाहर बैठा हुआ उसका पिता भी सुन रहा है। यही है तुम्हारे बेटे का आवाज? बोले नहीं, ये नहीं है। फिर उसके पास दूसरे बच्चे की बारी आई, उसको कहा कि अब तुम पढ़ो अकेले। तो उसने भी वेद पढ़ना शुरू किया, वही पाठ। चौकीदार ने पूछा, यही है तुम्हारे बेटे का आवाज? बोले नहीं। दो तीन बच्चे के बाद उसके बेटे का, उसका नंबर आया, उसके बेटे का नंबर आया पढ़ने के लिए। उसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, ये मेरे बेटे ने पढ़ लिया, यही है मेरे बेटे का आवाज। अरे बाबा, पहले भी उसका बेटा पढ़ रहा था, तुम निश्चय नहीं कर पा रहे थे, अब पढ़ रहा है तो निश्चय कर रहे हो। तो पहले निश्चय कर न पाने में कारण क्या है? सभी के आवाज एक साथ मिला हुआ होने के कारण यही मेरे बेटे का आवाज है, नहीं पता, पृथक निश्चय नहीं कर पा रहा था। अब वो समान आवाज, मिश्रित आवाज का प्रतिबंधक हट गया, अकेले आवाज आया तो वो निश्चय कर लिया। तो सर्वसाधारण उस आत्मा के आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव करते हुए भी यही आत्मानंद का अनुभव है, आत्मानंद है, ये निश्चय नहीं कर पाते, क्योंकि आप आम के आम रस के साथ ब्रह्मानंद का, यानी क्योंकि आप सौराष्ट्रीय लाडुआ के साथ ब्रह्मानंद का, भावनगरी लाडुआ, गिरीश भाई आप तो भावनगर के हैं ना, अंगाड़िया। मैं पहले भावनगर बहुत जाता था। लेकिन ब्रह्मानंदावली ने ये कहा है कि आत्मा का आनंद तो इतना बड़ा होता है, तो उसके सामने विजय का आनंद तो कुछ ही नहीं, तो मिक्स कैसे हो जाता है? नहीं, ठीक है, देखो, सुनो सुनो, सूर्य तो इतना बड़ा है, उस सूर्य के गोलाई के सामने तुम्हारी आंख तो एक इतनी छोटी सी है, उंगली लगा दो सूर्य दिखाई पड़ेगा? ढक गया कि नहीं इतना बड़ा सूर्य? इतनी छोटी सी आंख, इतनी छोटी सी आंख बंद करते ही वो सूर्य ढक गया, इतना बड़ा कैसे ढकता है बोलो? ले, ले, ले। अरे आवरण छोटा है कि बड़ा है ये प्रश्न नहीं है, आवृत तो हुआ है कि नहीं? तुम्हारे एक छोटी सी आंख के उसको बंद करने पर इतना बड़ा सूर्य ढक गया कि नहीं? इसलिए छोटे से विषयानंद से इतना बड़ा ब्रह्मानंद ढक गया कि नहीं? देव जी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बोलो, ठीक बैठा कि नहीं? पास, ब्रह्म संसद से पास हो जाएगा? हैं। तो मिश्रित, ढका नहीं है, मिश्रित हो गया विषयानंद और ब्रह्मानंद, मिश्रित होकर आ रहा है। आया ये ब्रह्मानंद ही, लेकिन यही ब्रह्मानंद है निश्चय नहीं कर पा रहे हो तुम। लड्डू का आनंद मान रहे हो, ब्रह्मानंद नहीं मान रहे हो, निश्चय नहीं कर पा रहे हो। अब इसको जब तुम अलग अलग कर दोगे, विषय आनंद को तुम अलग करोगे, तो जब प्रतिबंधक हटता जाएगा तो उसका निश्चय हो जाएगा। यहां पर भी वही उत्तर देने जा रहे हैं। तुम करो ना, यहां अभी आ रहा है तुम्हारा, तुम जो कहने जा रही हो यह आ रहा है, इसी अनुसार करो अब। हाँ, ननु आत्मदर्शनाय श्रवणादो प्रवृत्ता अपि केचित् आनंद निश्चय शून्य बहिर्मुखा एव वर्तन्त। बहुत से लोग तो उस ब्रह्मानंद से शून्य होकर बहिर्मुखी विषय के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा दिखते हैं। श्रद्धादि रहितानाम तथा ते अपि, श्रद्धा आदि के रहित होकर ऐसा कर लेने पर भी श्रद्धादि मताम तन निश्चयो भवत्येव। बिल्कुल श्रवण आदि न करने वालों के में और श्रवण आदि करने वालों में फर्क है। श्रवण आदि करने वाले ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी इस पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ, वो श्रवण आदि करते रहेंगे। श्रद्धा आदि जिसकी नहीं है, दो दिन वेदांत सुना ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं है, ये तो गप मात्र है, करके तीसरे दिन से दुकान में चला जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आनंद वहां तो पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आनंद तो उसको प्रत्यक्ष मिल रहा है। अब प्रेमपुरी आश्रम ने कहा कि आओ वेदांत सुनने आओ, आत्मानंद ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी, वेदांत सुनोगे। आए, एक महीना सुनकर देखते हैं होती है कि नहीं, एक महीना सुने तो अपेक्षित आनंद की अनुभूति नहीं हुई है तो वो छोड़ दिया। अश्रद्धालु इस तरह बाहर बहिर्मुखी होकर बहिर् प्रवृत्ति भले ही करें, लेकिन जो श्रद्धालु है, विश्वासी है, तुलसीदास जी ने कहा ना, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धस्थम स्वांतस्थम ईश्वरम याभ्याम बिना न पश्यंती। श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने ही अंतकरण में अवस्थित उस परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, और श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि साधना करेगा तो स्वंतस्थम ईश्वरम सिद्धति, अपने ही अंदर का ईश्वर का अनुभव होता है। तो यहां वही उत्तर देने जा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक श्रवण में और श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करने वालों में और श्रद्धा रहित होकर श्रवण करने वालों में ये फर्क है। उसको ये श्लोक के द्वारा विद्यारण्य मुनि जी समझा रहे हैं, 120वें श्लोक। श्रद्धालोर व्यसनी युत्र निश्चिनोत्येव सर्वदा, निश्चिते तो सकृतस्मिन् विश्वसित्यन्यदाप्ययम्। श्रद्धालु भी है, व्यसनी भी है, है। व्यसनी माने विषयों के प्रति आसक्ति, श्रद्धालु माने परमात्मा के प्रति निश्चय। परमात्मा के प्रति पूरा श्रद्धा और विश्वास भी है और विषयों में व्यसन भी है, तो एकदम उसको विषयों को बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकता है और परमात्मा के प्रति विश्वास जो है उसको भी छोड़ नहीं सकता है। श्रद्धा और विश्वास भी है परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, और विषयों के प्रति व्यसन भी है, है? तो वो कहते हैं श्रद्धालु, केवल श्रद्धालु नहीं, कैसा श्रद्धालु, व्यसनी श्रद्धालु, तुम हम यही तो हैं। रसपुरी को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, वेदांत तो सुनने को भी आ ही रहे हैं, रसपुरी खाने भी आसक्ति यथावत ही है। तुम्हारी हमारी अवस्था कैसी है, श्रद्धालु व्यसनी की अवस्था है। निश्चिन होती है, वो निश्चय भी कर रहा है कि आत्मा में ही परमानंद है, फिर भी विषय के प्रति आसक्ति भी नहीं छोड़ रहा है। निश्चिते तो सकृत, एक बार वह ब्रह्मानंद आत्मानंद का निश्चय अनुभव यही है, भले क्षणिक हो वो, क्योंकि समाधि में जो होता है वो क्षणिक है, कह दिया है, दीर्घ काल नहीं है, क्षणिक है अनुभव। सकृत तस्मिन विश्वसितम, विश्वसिति अन्यदा अपि अयम, उसमें पूरा विश्वस्त होते हुए अन्य को भी वह ग्रहण करता है, उसके विश्वास को छोड़ता भी नहीं, उसके प्रति निष्ठा और विश्वास को भी नहीं छोड़ता, अन्य को भी नहीं छोड़ता, अन्य को करते हुए भी उसके प्रति निश्चय उसके कमजोर नहीं होता। हाँ, इसका उदाहरण तुम्हें क्षणिक आनंद की उपयोगिता को नारद जी ने जो बात कही है वेदव्यास जी से, उस प्रसंग के साथ जोड़ लो भागवत का। नारद जी के पूर्व इतिहास और नारद जी बात के अवस्था को भागवत में वेदव्यास जी के सामने नारद जी ने अपने मुख से रख दिया। आप लोगों को पुराण के माध्यम से इतना तो पता है, नारद की स्टोरी, एक दासी का पुत्र है ना, इतना तो पता है ना आपको नारद जी की स्टोरी। वह एक दासी का पुत्र थे नारद जी पहले जन्म में, उसकी मां का काम था केवल चातुर्मास में आए हुए संतों की कपड़ा धोना, भोजन कराना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, जहां सभी संत बैठे थे वहीं जाना, नित्य निरंतर सेवा करना। सुबह उठ के जाती थी, है? दिन भर वहीं सेवा करती थी, वहीं खाना खाती थी, और शाम को फिर वापस अपने कुटिया में आती थी। बच्चा नारद जो है वो छोटा था, बाप का निश्चय नहीं था नारद का, इसको फिर अन्यथा नहीं लेना, फिर बाप का निश्चय नहीं था। अब सेवा करते करते वो किसका है वो उसको निश्चय तो है ही नहीं, दासी सेविका, कस्यास्तु दास्याचन, मैं पुत्र था, उन्होंने अपनी मां को दासी के रूप में ही वेदव्यास के रूप सामने कहा है। एक दिन की बात, मैं वहां जाता था, संतों के पास मैं बैठता था और संत आपस में जो सत्संग करते थे मैं बड़े ध्यान से सुनता था। यूं तो मैं बहुत चंचल था, बालक था, लेकिन पता नहीं महात्माओं की ऐसी कृपा हुई कि जब खाना खाने के समय होती थी, महात्मा लोग अपने अपने थाली में, अपने अपने पत्तल में जो भोजन आता था, खाते खाते ही मुझे महात्मा लोग अपने पत्तल में से कुछ देते थे, मैं वही खाता था। शायद यही महात्माओं के जूठन जो प्रसाद है उसको खाने के कारण ही स्वाभाविक चंचल होने वाले बच्चे का स्वभाव होता हुआ भी मैं उनके सान्निध्य में स्थिर होकर बैठता था। कब तक? तो जब तक सत्संग करे। महात्मा का काम तो सत्संग करना है, और तो कुछ करना है ही नहीं। तो उस सत्संग के अंतर्गत ध्यान की प्रक्रिया भी उन्होंने बताया था। तो पहले स्थूल रूप का ध्यान, फिर सूक्ष्म का ध्यान, फिर अधि सूक्ष्म तर का ध्यान, उन्होंने जो प्रक्रिया बताई थी तो मैं सुनता था। ये प्रतिदिन का नियम था, है ना? नारद जी ने वेद व्यास के सामने कहा हुआ ये सारी बात, ये प्रतिदिन का नियम था। लेकिन एक दिन मां के प्रारब्ध समाप्त हुआ होगा और निमित्त बना सर्प के दर्शनी से उसकी मृत्यु होनी थी। तो सुबह उठकर मुझे हाथ पकड़कर लेके आ रही थी, रास्ते में सर्प ने उसको डस लिया, काट लिया। तो मां तो लेट गई वहीं। तो मैंने पहले तो सोचा ये थकी हुई होगी, सोई है, जल्दी उठी सो गई। लेकिन धीरे धीरे जब दिन चढ़ने लगे तभी नहीं उठती है, मैंने गज उसको हिलाया, कुछ नहीं। तब तक गांव से कुछ लोग, किसान लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा, अरे बेटा तेरी मां तो मर गई है उस सर्प के कटने से, ये नहीं उठेगी अब, मर गई है। पहले तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, बहुत चिंता हुई, अरे मेरी मां मर गई, अब मैं किसके साथ रहूंगा, मेरा क्या होगा। लेकिन महात्माओं ने जो मृत्यु और जन्म के बारे में जो कुछ भी कहा था वो मेरे दिमाग में बैठा था। मैंने तुरंत निश्चय किया कि ये मरना और जीना तो लगा ही रहता है। ठीक है, गांव वालों ने जो जो कहा उसी हिसाब से मैंने वहीं लकड़ी घास फूस कट की और मां के शरीर को जला दिया। अब मैं क्या करता, मैं तो फिर उसी रास्ते से जहां महात्मा लोग चौमासे में बैठे थे मैं उधर ही गया। लेकिन जब वहां पहुंचता हूं तो महात्मा लोग भी नहीं है, चले गए, चातुर्मास समाप्त हो गया, उठ के चले गए, वहां तो खाली झोपड़ी। अरे ये क्या विपत्ति आ गई, इधर मां मर गई, इधर संत चले गए, अब मैं क्या करूं। तो महात्माओं ने उत्तराखंड की बात कही थी, तो मैं एक गांव से शहर, शहर से दूसरे गांव होते हुए मैं हरिद्वार पहुंच गया। वहां गंगा जी सात धारा में विभक्त थी, तो थका हुआ था, पहले तो मैंने गंगा जी का जलपान किया, फिर उसके बाद गंगा जी में स्नान किया। और अब संत भी नहीं है, मां भी नहीं है, तो मैं क्या करता। वो संत के साथ रहते समय में ध्यान की जो प्रक्रिया उन्होंने कही थी वो मेरे दिमाग में संस्कार के रूप में बैठा था। मैं तुरंत वो पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठ गया और ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते करते मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ ध्यान में, समाधि में, समाधि लग गई और परमात्मा का दर्शन हुआ। बड़ा आनंद आया था, ओह इतना बढ़िया परमात्मा का स्वरूप है, ये मुझे स्वप्न में दिख रहा है कि जागृत में दिख रहा है, स्वप्न में दिख रहा है कि जागृत में दिख रहा है, कि समाधि में दिख रहा है कि जागृत में दिख रहा है। मैंने फट से आंख खोली तो गायब हो गया, बाहर खोजता हूं तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, गायब हो गया। फिर दोबारे मैं समाधि में जाकर फिर ध्यान करके उसको देखने की कोशिश करता हूं, फिर वो दृश्य आता ही नहीं ध्यान में। मैं बहुत बेचैन हो गया, न बाहर देखता हूं न दोबारे अंदर देखता हूं, एक बार दिखाई पड़ा बस। इतनी में आकाशवाणी हुई इससे संदर्भिक है, हाँ ध्यान देना। हाँ ये पुराण की कथा है करके इसकी उपेक्षा नहीं कर देना, संदर्भिक है इसलिए बता रहा हूं। तब आकाशवाणी हुई कि नारद, मैंने जो तुम्हारी समाधि में एक झलक दिखा दिया है वो अब इस जीवन में तुमको दोबारे देखने को नहीं मिलेगा। भागवत में स्पष्ट लिखा है, इस जीवन में तुम्हें दोबारे देखने को नहीं मिलेगा। जब तक ये जीवन प्रारब्ध से प्राप्त ये शरीर है, जब तक ये रहेगा, अब इसी का ही सतत चिंतन करते हुए, सतत इसी दृश्य का जो झलक मैंने तुमको एक सेकंड के लिए दिखाया उसी का ही स्मरण करते हुए प्रारब्ध क्षय होने की प्रतीक्षा करो। और जब इसी का स्मरण करते हुए तुम्हारे प्रारब्ध के क्षय होने का जो प्रतीक्षा करोगे, समग्र शरीर का प्रारब्ध समाप्त होते ये शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें दिव्य शरीर दूंगा। इतने में भगवान के आकाशवाणी भी बंद हो गई। मैं उस दिन से सतत प्रारब्ध भोग काल में भोगते हुए भी उसी का ही स्मरण कर रहा हूं। किसका? जो समाधि में एक झलक दिखा था। सुख अवस्था में भी, दुख की अवस्था में भी, भिक्षा मांगने जाते समय भी है, स्मरण मेरी वही चल रही है। प्रारब्ध से जो व्यवहार चले तो भी स्मरण मेरी वही यथावत है। परिणाम हुआ, एक दिन प्रारब्ध समाप्त हुआ, उसके बाद भगवान की कृपा हुई, मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। अब इस शरीर के द्वारा मैं भगवान की कृपा से मैं सतत प्रभु का स्मरण कर रहा हूं। ये शरीर प्रारब्ध जन्य नहीं, भगवत कृपा से प्राप्त है। वेद व्यास जी, ये भगवान की महिमा ये है। तुम्हें भगवान के सही रूप में लीला का वर्णन नहीं किया है, मुझे नारायण ने जो चार श्लोक दिया है उसी के सतत स्मरण करते हुए मैं आनंद में विचरण करता हूं। हा? तुम भी उसकी व्याख्या करो तो तुम्हें भी आनंद आएगा। तो वेद व्यास जी ने वही चार श्लोक के आधार पर 18,000 श्लोकों की रचना की। ये स्टोरी है। इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस प्रसंग में यहां का संदर्भ इतना ही है कि थोड़ी देर के लिए वो समाधि का झलक प्राप्त हो भी जाए तो स्थिर भले ही न रहे, तो भी अन्य विषय के काम करते हुए भी, संसार के व्यवहार आदि में करते हुए भी उस बात का विस्मरण नहीं करता, सतत स्मरण करता है। यथा नारद जी, उसी को यहां आगे दृष्टांत से कहते हैं। व्यसनम सर्वथा संपादयिष्यामि इत्याग्रह तद्वान व्यसनी। मैं जिस जैसे भी हो विषयों का संग्रह करूंगा, ऐसे करके विषय के प्रति आसक्त हुआ हुआ को व्यसनी कहते हैं। अत्र समाप्तौ समाधौ सर्वथा अवश्यम, उस समाधि में वह उस व्यसन का, उस वृत्ति का वो बस में बाद में नहीं कर पाएगा। पहले जो बस में किया था, समाधि का अनुभव किया, बाद में फिर विषय में वो आसक्त हुआ है, तथा किमत आह निश्चित इति। अस्मिन् ब्रह्मानंदे सकृत एकदा, सकृत माने एकदा क्षणिक समाधौ निश्चिते सति, थोड़ी देर के लिए भी वो समाधि प्राप्त हुई और यही ब्रह्मानंद है करके वह निश्चय कर लेने के बाद, जैसे नारद जी को हुआ, भगवान का थोड़ी देर के लिए अनुभव हुआ ना समाधि में, बाद में हो गया वो स्वरूप तो हट गया, निश्चिते सति अयम सकृन निश्चय वान आनंद अन्यदपि इतर इतरस्मिन् अपि काले समाधि से व्युत्थान होने के काल में भी है विश्वसिति वो निश्चय का पूरा दृढ़ विश्वास पूर्वक वो निश्चय विचलित नहीं होता बाधित नहीं होता है वो निश्चय उसका उसी को स्मरण करता है आनंदो अस्ति इति विश्वासम करोति आनंद तो है आत्मानंद है ब्रह्मानंद है जैसे नारद जी ने भगवत का आनंद तो है स्मरण करते रहे प्रारब्ध जब तक रहा तब तक स्मरण किया दोबारे समाधि नहीं लगी समाधि में दोबारे उसका अनुभव नहीं हुआ लेकिन वही एक बार जो अनुभव हुआ वह अभी प्रारब्ध संजल उसी का ही स्मरण नारद जी को होता रहा इसी तरह एक बार भी तुम निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर लोगे फिर प्रारब्ध संजल दोबारे भले ही न मिले वो अनुभव न हो फिर और समय में व्यसन यानी विषयों में प्रवृत्ति होने पर भी उसका विस्मरण नहीं होता ततोपि किमत्राह उससे क्या सिद्ध हुआ ये विद्यारण्य मुझे एक श्लोक से कहते हैं तादृक् पुमान उदासीन काले अप्यानंदवासनां उपेक्ष्य मुख्यम आनंदम भावयत्येव तत्परः ऐसा एक बार समाधि में ब्रह्मानंद का अनुभव किया हुआ व्यक्ति समाधि से वित्तान होने के बाद अन्य अपि अवस्थायां जो समाधि से भिन्न अवस्था है तुम्हारा व्यावहारिक प्रपंचिक जो अन्य भिन्न अवस्था है उसमें भी वो व्यावहारिक अवस्था का जो विषय आनंद है उसकी उपेक्षा करते हुए वह मुख्य आनंद का ही स्मरण करता है हाँ मुख्य आनंद का ही वह क्या करता है स्मरण करता है विषय आनंद भोग काल में भी मुख्य आनंद का वह स्मरण करता रहता है उसको विस्मरण नहीं करता है उपेक्षा विषय आनंद को उपेक्षा करते हुए मुख्य आनंद का सतत स्मरण करता है भावयति एव तत्पर तादृक् पुमान श्रद्धादि पुरस्सरम सक्रिय निश्चयवान पुरुष सक्रिय माने एक बार निश्चय किया हुआ वो पुरुष औदासीन्यवत असायाम अपि अवस्थायाम अपि उपलभ्यमानाम पूर्वोक्ताम आनंदवासनाम उपेक्ष्य तत्परो मुख्य आनंदे तात्पर्यवान भूत्वा तमेव भावयति भावना करते रहता है स्मरण करता रहता है एवं व्यवहार काले अपि एवं इसी प्रकार से प्रारब्ध जनित लौकिक आदि व्यवहार काल में भी निजानंदम भावयति निजानंद अपने स्वरूप का आनंद जो एक बार उसको चस्का लगा है उसी का ही स्मरण करते हुए सारा व्यवहार करता है दृष्टांतम उसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं दृष्टांत बड़ा सुंदर है इसको कल व्याख्या करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।